Падветразем прасцінкі. Ліфт, на якім цябе ўжо абсалютна голага, адно пакрытага прасцінкай, падымаюць на аперацыйны паверх, нараджае самыя нечаканыя метафары. Лежачы на аперацыйным стале, ловіш сябе на тым, што нават тут пах свежай бялізны ўсё роўна выклікае ў целе лёгкае прыемнае хваляванне. У складках прасцінкі тоіцца непаўторны эдэмскі халадок, настоены адначасна і на цнатлівых успамінах маленства, і на грэшных прыгадках сталасці. Ты сціскаеш краі прасцінкі змерзлымі пальцамі, на хвілю заплющваеш вочы, і табе мроіцца, што гэта ветрысь. Ён прывёз цябе з нябыту ў жыццё, а некалі яго напоўніць іншы вецер, і вы адплывяце ў новы нябыт. Наступная думка, афарбаваная іншымі эмоцыямі. А чым ты праз 5 хвілінаў будзеш прынцыпова адрознівацца ад тых, што ўжо адплылі? Бадай адно надзетымі на ногі бахілкамі, якія нескладана будзе зняць. Далей яшчэ больш цікава. Лезе ў голову знаёмая пазіцыянер абласнога маштабу, які пакутае ад язвы, але ўпарта не кладзецца на аперацыю, перакананы, што ў такім разе яго неадменна напаткае лёс зарэзанага сталінскімі скулапамі таварыша Фрунзе. Убачыўшы хірурга, ты ўздрыгваеш. Верагодна, такі самы засяроджаны твар быў апошні ад доктара, якога бачыў у сваім гераічным жыцці таварыш Фрунзе. Тым часам хірург, з якім цябе толькі ўчора пазнаёмілі, кладзе на тваё безабароннае калена важкую руку ў аперацыйнай пальчатцы і пытаецца, як правільна пісаць слова «змаганне». З мяккім знакам ці без. Анестезіолог пачынае даваць наркоз. Часу на тлумачэнне праблемы двух правапісаў ўжо не мае перад тым, як цябе агорнуць цёплыя хвалі непамяці. Ты адно паспіваеш наіўна падумаць, што калі не вернешся, калі прачнешся ў іншым вымярэнні, твая справа тут не загіне, бо галоўнага ў краіне спецыяліста ў лазернай хірургіі займаюць пытанні беларускай арфаграфіі.